Vindacht de baas verlaten, want het wordt zo'n 30 graden. Dat is te warm op de zaak. Ik voel me heel op mijn gemak. Ik zit heel fijn op een terrasje, lekker in mijn zomersjasje. De bril op mijn kop, want de zon die schijnt volop. Heerlijk zonneknapje eten, een pelsje drinken, fijn geneten. En met Michiel allerlei, dat dan niet morgen weer op mij. Te drinken, ik hoef een dag toch niet te denken. Nee, ik wist mich nog niet kwijt. Met dit weer heb ik een tijd. Ik zit fijn op een terrasje, lekker in mijn zomersjasje. De zonnebril op mijn kop, want de zon die schijnt volop. Heerlijk zonneknapje eten, een belsje drinken, fijn geneten. En met Michiel allerlei, dat dan niet morgen weer op neus. Zit hij fijn op een terrasje, lekker in die zomersjasje. De zonnebril op mijn kop, want de zon die schijnt vol. Heerlijk zonneknapje eten, een belsje drinken, fijn geneten. Ich möge.